na mwajuma, tabia yako mbaya sana. Ulinishawishi nimuache mke wangu, ningekuendekeza, ningepoza maisha yangu. Oh, dada mwajuma, tabia yako mbaya sana. Oh, dada mwajuma, nimekuzini ni mpenzi wangu. Dada mwajuma, tabia yako mbaya sana. Ulinishawishi nimuache mke wangu, ningekuendekeza, ningepoza maisha yangu. Oh, dada mwajuma. Nikaka unikwanza mama, uniweka juani mama. Tabia yako mbaya sana. Nikaka unikwanza mama, uniweka juani mama. Tabia yako mbaya sana. Kunipanga mama, uniweka juani mama. Mama, uniweka juani mama.